цупахів та та. Кому я залишила птахів? Я не бачу нікого поруч, та-та. Залишаю зірки. Я не бачу зіро. Я не бачу зіро. Я не бачу зіро. Дядя. Ти так мене люборуч. Я тобі залишаю зірки. Я тобі. Дядя. Чи навіть що саме ти будеш зі мною завжди, тя-тя. Передбачаю, чи навіть що саме я, це була нова я, нова я, нова якість, тя-тя.